tijd om het stokje over te geven aan Team Ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien staan voor je klaar. Maar eerst er even gauw het nummer doorgeven aan je wat je moet bellen als je eerste luisteraar van de dag wil worden. 0909-30538. Wie weet kom je dan in de show. Krijg je een t-shirt wat Just Chantal dus ook heeft gewonnen. En maak je voor altijd en overal de blitz. Dus succes met bellen. Succes met winnen. Maar vooral veel plezier met luisteren naar de 538 Ochtendshow. 538 Nieuws. 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Bij de oorlog in het Midden-Oosten is vannacht de Amerikaanse ambassade in Riyadh in Saoedi-Arabië aangevallen. Er raakte niemand gewond, het gebouw was leeg. Er zijn ook 8 drones onderschept. In Teheran is de nationale omroep van Iran beschoten met raketten. De omroep bevestigt dat ze zijn geraakt, maar ze zouden nog wel uitzenden. De ambassadeur van Iran is verbaasd dat Nederland de aanval op Iran niet veroordeelt. Hij zei bij Nieuwsuur dat hij dat wel had verwacht, omdat het een schending van het internationaal recht is. Maar buitenlandminister Berendsen zei dat Nederland begrip heeft voor de Amerikaanse aanvallen, omdat de Iraanse machthebbers een moorddadig regime hebben. En er moet in Nederland meer worden gedaan tegen racisme, zegt de Raad van Europa. Vooral het haatzaaien op social media gebeurt nog te vaak zonder dat er iets tegen wordt gedaan. En dat is veel terug te zien in politieke uitspraken, in de media en in voetbal. Vaak zijn mensen met een Afrikaanse afkomst en moslims het slachtoffer. Gaan we naar het weer. Er is plaatselijk mist met aan de grond ook lokaal lichte vorst. Maar het wordt een mooie dag. Veel zon, weinig wind. 12 tot 18 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, Flo, dankjewel. Dan de files. En waar die staan, weet Rick. Gezondheid, Flo. Ja, oh jee. Niet, ja. Ben je er doorheen? Ja. Oké. Okay. Hoi, files. Hè? Hoi, koorts. Nee, was gewoon hoesten. Oh, oké. Geen files, geen flitsers, helemaal niks. Mooi zo. Dan kunnen wij eens even op zoek naar de eerste luisteraar. Je weet, we hebben er een nodig om de show te openen. Dus bij deze een beroep op jou om even te bellen met 0909-30538... als je het leuk zou vinden om een eerste luisteraarshirt in ontvangst te nemen. Dat ligt hier te wachten op de eerste luisteraar. Dus bel 0909-30538 en word vandaag onze eerste luisteraar voor deze dinsdagmorgen. En kijk dat dan! Wat een geweldige deal van Vodafone! Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited en krijg 2 gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van 600 euro. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. De kippieplank. Die bezorgen we gewoon thuis. Super! Kijk op kippie.nl. Kippie! Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend. 538. Vanaf volgende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Begin de dag met een lach. Niels en Florentien. De 538 Ochtendshow. Ja, goedemorgen en welkom. Dinsdagmorgen een nieuwe editie van deze radioshow. En je bij, dat bent erbij tot 10 uur. Radio 538. Dit kun je mensen 's ochtends vroeg, want je komt je nest uit, je zet je radio aan en dan moet je een lekker vrolijk amusementsprogramma hebben met de weetjes uit de kranten en zo die besproken worden. Maar dan krijg je deze omgeving van, dit vind ik min of meer een belediging naar je luisteraars. De 538 Ochtendshow. Got all night, let's take our time. Tell me your secrets, I'll tell you mine. When it makes us feel better, call it love. You say you won't, I say you will. You make me crazy, but I want you still. Do we tell the truth or do we live a Laten we er dan wat leuks van maken. Dat is ongeveer de strekking van Poco. Call it love in de 58 ochtendshow. Goedemorgen! Zo! Daar staat het op de klok. 7:07. En dat betekent dat wij officieel begonnen zijn met een nieuwe editie van deze radioshow. Dinsdag vandaag, de 3e van maart. 3-3, zoals op de kalender staat. Oh, ja. Ja. En ik kijk hier even omheen, nou, team van de ochtendshow. Ja, goedemorgen. Helemaal compleet weer aangekomen in de studio. Ik heb wel het idee dat het verkoudheidje bij Flo blijft hangen. Ja, dat is de derde week al. Ik denk een covidje. Zou het? Ik heb getest dit weekend, maar ik heb geen covid. Geen covid? Nee. Oh, toch een testje gedaan? Ja, ik dacht, ik ben inmiddels wel benieuwd. Ja, maar dan moet je gewoon even naar de huisarts. Ja. Nou ja, laten we er nou geen ziekte aan praten, jongens. Dat is, maar het is meer eentje dat je denkt van normaal met een verkoudheidje. Wat moet je met een dag of 4, 5 moet je daar wel mee doen? Maar deze is wel hardnekkig, hoor. Ja, dat hoor je van veel mensen, dat die hardnekkig is. Maar goed, we hebben de verwarming speciaal voor jou, we hebben hem iets opgevoerd. Maar voel je ook grieperig, of niet? Nou, het valt wel mee, hoor. Het gaat wel goed. Ja. Slaap je goed? Ja, ik slaap goed. Ja. Dankzij mijn slaappillen natuurlijk. Maar nee, ik slaap goed. En dus slaap heb je zo'n ding op je neus, zo'n pleistertje wat hem open houdt? Nou, ik doe neusdruppels in voordat ik ga slapen. Oh, wat voor neusdruppels? Otrivin? Ja, zoiets. Ja. Nou, jongens, laten we hier nou niet het hele medische dossier van Flow Maar die neusdruppels, je hebt ook neusdruppels, die zijn gewoon zeer verslapend en zeer slecht. Ja, dat is die Otrivin. Ja, dus dan moet je zo snel... Ja, dat is dan jammer, maar als ik... Oh, rustig, hé. Ik probeer alleen te behoeden voor nog meer fouten. Ja. Nou ja, het is wel dat lastig, want als je verkouden bent, weet je, je gaat snurken. Dat is voor je partner natuurlijk ook niet fijn. Nee, geen feest. Nee. Mijn vrouw heeft van de week mijn snurken opgenomen. Echt waar? Ja, maar dan schrik je, jongen. Ja? Ja. Maar was dat in de categorie straaljager over? Straaljager, af en toe een soort knorretje. Nee, echt straaljager. Maar kan jij de opnames... Ik zou die even deze kant op laten komen. Ik had een vraag of ze dat... Maar als ik een snurkende partner zou hebben... dan zou ik toch wel overwegen om even ergens anders te gaan pitten, hoor. Heb ik ook tegen haar gezegd. Maar je kan toch... je kan zo'n snurkbeugel nemen. Nou, nee. Aan mijn lijf geen polonaise. Oh, dus, dat is ook geen... Raar. Nee, ja, ik wil geen dingetjes of wat dan ook. Maar dan moet je wel wat aan doen, Rick. Snurken? Ja, maar je kan daar vrij weinig tegen doen. Ja, zo'n beugel. Hou je wel, dus ja, vallen. Of je krijgt zo'n apneuapparaat. Op je zij liggen, niet op je rug. Ja. Maar heb jij ook dat je af en toe eventjes dat je geen adem haalt? Nee, ik hou heel veel adem. Maar dat duwt zij jou dan aan van stoppen? Ze duwt me heel vaak, ja. En ik duw haar ook weer eens aan. Maakt ze je niet wakker? Nee, nou af en toe. Hè. Dus ik denk, hey, wat doe je daar weer? Kom maar weer naar boven. Nou, je hoort het, we zijn er weer. Laten we even naar het nieuws van de dag gaan. Ja, het gaat natuurlijk veel over de situatie in het Midden-Oosten, de oorlog in Iran. En econoom Jona van Loenen die legde bij Pauw en de Wit uit waarom de olie- en gasprijzen direct door het dak gingen na de aanval in het Midden-Oosten. De straat van Hormuz, daar speelt een belangrijke rol. En Jona die vertelde dat we van de wereldeconomie die moeten vergelijken met het menselijk lichaam. 3 miljard liter olie gaat er iedere dag doorheen. En kijk je naar gas, dat is eigenlijk dezelfde situatie. 20% van alle LNG, dus het liquide gas, gaat ook door die straat. En dan is het logisch als een van de belangrijkste handelsroutes wordt afgesloten, of in ieder geval een blokkade wordt opgeroepen, dat olie en gas stijgt. Dus je kunt het een beetje zien als de aorta van de wereldeconomie. Ja. Daar gaat de zuurstof erin en die is nu gesloten. Ja. Yeah. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ze staan natuurlijk op het punt om Groningen dicht te storten met beton. Maar, nou, dat, en ik snap, dat hebben ze als je, al gedaan, toch? Ja, maar voor mij zijn er een paar stel open. Het is nog niet allemaal dicht, geloof ik. En ik snap als je in Groningen woont dat je dit niet wil horen. En dat je denkt, ja, bekijken jullie het lekker in het westen. Maar ik zou toch heel even nog denken van... Moeten we niet zelf ook een beetje voorzienend nog kunnen zijn in de toekomst? Ja, goed, het zit er, dus je kan er in principe altijd... Maar voor mij, als dat beton erin gaat, is het klaar, toch? Ja. Jij zegt, een nieuwe pijp is zo geboord. Het idee heb ik wel altijd, dat het een beetje symbolisch is. Nee, dat is niet zo makkelijk, hoor. Volgens mij moet het ook zo zijn dat als when the shit hits the fan, de kraan gewoon open moet. En als je eerst nog moet gaan boren en doen. We zijn zeer kwetsbaar. Nou, je zag gisteren, lieten ze even zien, het verschil tussen de olieprijs op de wereldmarkt... op het moment dat Oekraïne werd aangevallen. En nu? Nou, dat is echt... Dat staat niet eens in verhouding tot elkaar. Dat, als in dat dat... Dat het nu echt een hele kleine sprong maakt, die olie. En 40% meer dan voor het weekend. Dat klinkt heel veel. Maar als je dan ziet wat er gebeurde tijdens de aanval op de Oekraïne. En daarna ook nog die pijplijn, die Nord Stream. Oh ja, die Nord Stream, ja. Oh, ja. Nou, dat is echt, als je dat grafiekje ziet, dan moeten we ons, dan is het vervelend wat er nu gebeurt. Maar het staat niet in verhouding. Maar we zijn er nog niet, hè? Dat is absoluut waar. Dit is het begin. Je weet niet hoe lang het gaat duren, maar... Vooralsnog is het met name heel vervelend. We gaan even naar Dave uit Ermuiden. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen. Hadden gisteren ook iemand uit Ermuiden. Ja. Ja, dat is mooi. Je had hem laatst gehoord, ja. Dat was een vrouw. Ja, dat klopt, ja. Die was stewardess bij KLM. Maar hebben jullie dan met elkaar afgesproken van... de hele ochtend gaan wij proberen om eerst de luisteraar te worden daar vanuit Ermuiden? Nee, ik stap altijd extra vroeg in de auto om te kijken of ik eerst de luisteraar kan worden. Ja. En ik probeer het al jaren en nu is het eindelijk een keer gelukt. Nou, wat leuk zeg. En mijn werk, ik werk bij Willemsen Koel en Vriesbouw. Koel en Vrieszeldeur, dat doe ik monteren. Er gebeuren ook wel eens rare dingen, zoals dat als je een paar schroefjes in je mond stopt in de vriescel op min 26, dan... komen die niet meer los van de lippen. Maar ik zeg even te denken, als jij de hele dag in een koelcel zit, dan heb je ook speciale kleding, lijkt mij. Nou ja, voor de koelcel heb ik niks aan, want daar kan ik heel goed tegen. Ik kan eerder goed tegen de kou dan tegen de warmte. In de vriescel, als ik langer dan een uurtje bezig ben, dan trek ik wel mijn maanpak aan. Want anders is het niet te doen. Nee. Maar doe jij dan alleen de deuren bij vishandel? Kootwijk? Uitjes bij de haring? Of, eigenlijk overal bij groothandels. Nee, mortuarium, daar ben ik nog niet geweest. Misschien zullen we die ook wel hebben, maar... Uiteindelijk kom je er een keer, maar... Nou, laten we even gezellig beginnen. Maar ik heb in ieder geval de coolste baan van heel Nederland. Hallo! Dave, die maak je niet gek, hoor. Dat hoor ik al. Die houdt is hoofdcool, zeker. Dave. Ja, het is een beetje lullig. Je staat de hele dag in min 26, vertel je net. En wij hebben hier voor de eerste luisteraar... ik zou willen dat het een bodywarmer was of iets, maar het is een t-shirt. Ja, daar kan ik heel goed mee overweg in de koelcel. Ja, durf je hem aan te trekken? Ja, zeker. Dan is hij voor jou van harte gefeliciteerd. Jij bent vandaag... de eerste luisteraar. Hoppakee. Shirtjes voor jou, man. Dankjewel, hè. Nou, maak er een mooie dag van. Misschien kunnen we ze samen versturen, die shirts naar Ermuiden. Ja. Ze zijn onderweg. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Super, dankjewel, Jok. En iedereen luisteraar, een fijne dag. Dankjewel, man. Hoi. Dave vanuit de koolcel in Ermuiden is onze eerste luisteraar vandaag. En dat betekent dat we officieel los kunnen. Ja, vandaag maar weer aan de slag. Ja. Maar doe dat dan niet. Nee, nee. Zonder een lach in de ochtend zo klinkt. Voorbij is de nacht. De dag begint beter met 538. Dinsdagmorgen, hoe is het op de weg, Rick? Drie files en de file met de meeste vertraging op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Voorthuizen en Hoevelaken. De vertraging 18 minuten. Roxy Dekker, dit is Loser. Ik weet dat je het niet wil horen, maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor me. Niemand die hem echt speciaal voelt, tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond, dus voor nu heb ik... een schouder waar je op kan huilen. Laat het er maar even uit. En daarna gaan we vieren dat hij niet langer hier is. Schat, stop nou met al die tranen. Hij was niet te ware. En jij ziet hem nog even niet. Maar schat, is tijd om los te laten. Karma komt hem halen. En zij weet dat jij weer

Michael for Goodbye. Dit is de ochtendshow van 538 voor de dinsdagmorgen. We hadden het net even over het snurken van Rick. Het appje is, als het goed is, met daarin de opname. Het is onderweg, dus daar kunnen we straks luisteren. Ja. Maar ik zie hier een bericht binnenkomen van, even kijken hoor. Dat is Kees, die zegt, joh, ik slaap ook met zo'n apneuapparaat. Er is geen dag dat ik hem niet gebruik. En, Rick, dit is toch wel interessant, je valt er dus van af. Maar een apneuapparaat is toch echt als je adem stokt? Ja. Dat hebben ze natuurlijk heb ik niet. Dat nee, is niet echt gewoon, nodig. Want dan lig je voor mij echt aan een apparaat met slangen en een masker. En een masker, ja. Hartstikke fijn dat het er is, maar ik denk dat Rick gewoon een sleutelgoedje. Maar jij stopt niet s'nachts met ademen, dat je eventjes... Nou, niet dat ik weet. Nee. Ik ben gewoon... Dat is wel een ander probleem, hoor. Ik heb zoveel problemen. Maar ik snurk gewoon heel erg. Ja. Maar dat wist ik. Ik dacht namelijk dat ik zelf niet snurkte. En dat vond ik eigenlijk wel een openbaring. Maar is het altijd? Of alleen als je een beetje verkouden bent? Nee, altijd. Gewoon standaard? Ja. Dat apparaat kan een streep doorheen? Ja. Ik wist niet dat je ervan afvond. Wel eens de hardste snurker van Nederland in de uitzending. Dat is niet normaal. Dat had volgens mij het volume van een schietende straaljager. Ja, je zal daarnaast wonen. Zeker op een zomerdag, weet je wel. Of op de camping. Zo! Weet je wel, in de zomer heb je natuurlijk ook op de camping. We hebben allemaal eens gekampeerd, toch? Ja, wel. En dan lig je natuurlijk ook onder zo'n tentsteltje. Je hoort af en toe als je denkt, nee, niet doen. Ja. Daar is het wel gezellig. Nee. We hadden vroeger, toen ik jong was, waren we op een camping in Kroatië. En dan was de buren die snurkten. Dus elke keer als we dan langsliepen, overdag, dan... Ik was zo langs. In de hoop dat het zou ophouden. Maar toen was je nog kind, was je toen ook al moeder? Nee, ik was 18. Oh. Toch is het super vervelend als je een partner hebt die echt hard snurkt. Ja. Dat kan jou natuurlijk echt die nachtrust kosten. Ja, verschrikkelijk. Ja. Goed, dit is de ochtendshow voor, zoals gezegd, de dinsdagmorgen met zometeen later nog kans op de badjas. Die gaan we weggeven. Florentine zit klaar met het laatste nieuws zometeen. Stel, je maakt echt een enorme blunder. Kun je dat beter blozen of kun je het beter maar weglachen? Oh ja. En verder onderweg, net als Max en Andy Grammer. Herken je dat gevoel? Je hoort een bekende stem. Impact. Twijfel je? Of weet je het meteen? Wij gaan voor Camille Meijersonne, de zanger van Son Mieu. Goed. Nee! Zet vanaf volgende week je oren op scherp. Want de jacht op de prijzenpot van 100.000 euro barst weer los. De 538. Stemmenjacht. 10 koffers. 10 stemmen. En 100.000 euro. Speel mee. Meld je nu aan op 538.nl. Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes! Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire. Yes! Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Met deals die je moet hebben. Zoals heel veel Andrilon. 2+3 gratis. Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Hoor je dat? Het voorjaar komt eraan. Dus hup naar Jumbo, want daar vind je nu de allerbeste voorjaarsdeals. Zoals A-merk gekoelde high-protein zuivel. Nu 1+1 gratis. En dubbelfris, ook 1+1 gratis. Maar ook boerenkool, stamppot aardappel of spekreepjes. Ook allemaal 1+1 gratis. Jumbo. Nog zo'n deal die je wil hebben. Nu bij Kruidvat alle gum-mondverzorging 2+2 gratis. Voor alle stokers, ragers en flossers die een frisse mond willen hebben. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com. Kia. Movement that inspires. Good bacteria. Lekker. Yakult Plus. Met persiksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora. En bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu. Yakult Plus. In de oranje verpakking. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij.

klontjes per week binnenkrijgen. Ja, dat zou je eens bij moeten houden. Het verbaast me altijd over hoeveel er in ketchup zit. Ja, bijvoorbeeld. Dat schijnt echt ook een beuker te zijn met het aantal suiker wat... Ja. Ik gaf mijn kinderen vroeger altijd dat Capri Sonne met het idee van... nou, dat is een soort van gezond. Nee, nou, dat is gewoon echt, dan kan je ze beter suikerwater inmiddels geven. Inmiddels is dat aangepast. Oh. Het zit daar ook voor mij de light variant. Maar inderdaad, wat jij zegt, nou, dan kan je beter gewoon suiker en water op. Echt verschrikkelijk. Dat is niet normaal. Ja, lekker. BMW roept in Nederland ruim 4200 auto's terug vanwege het risico op brand. Ja, Rick, ik maak me een beetje zorgen over jou. Het betreft voertuigen in de 5-serie en de 7-serie. Je hebt een 5, toch? Bij kortsluiting dus in de bedrading kan plaatsvinden. Ja. Oh jee. En het is wereldwijd en het gaat om auto's die geproduceerd zijn in de periode 22 tot 25. Ja. Die heb jij ook? Volgens mij is het precies jouw auto. Ja. Maar ik neem aan dat je wel van de BMW dan een oproep krijgt. Ja, zeker. Die krijgen netjes. Nou, vaak doen ze het bij een servicebeurt, hè? Ja. Oh ja, nou, die heb ik net even checken. Ik zou toch even de BMW bellen. Ik bel de BMW zo meteen. Met je beste Duits. Maar is het echt een terugroepactie of is het gewoon een melding van... Ja, een terugroepactie. Oh ja, nee. Ja, als er brand kan ontstaan, ja, ik weet het, wil je niet in rijden. En is dat advies nu om de auto te laten staan totdat die gerepareerd is? Ja. Stel, je maakt een enorme blunder. Je struikelt bijvoorbeeld op straat of je maakt een grap die echt niemand leuk vindt, kun je dan beter gaan blozen of kun je het beter weglachen? Nou, dat is onderzocht. Weet jullie van jezelf of je bloost? Ja, iedereen bloost. Ja? Ja, iedereen bloost. Ja. Volgens mij heb je dat uiteindelijk niet onder controle. Nou, dat vraag ik me af of je net... ik zou namelijk nu zelf zeggen van ik bloos nooit. Oh, jawel hoor. Ook, ja? Ja hoor, gebeurt ook wel eens. Maar het is gek dat je dat dan toch niet... Ik denk dat bijna iedereen wel bloost. Ja, tuurlijk. Of in ieder geval zie je ongemak. Ik heb wel eens geleerd dat je dan... je moet heel erg aan je voeten gaan denken. Oh, nee. Dan trekt het weg. Oh, ja? Dat zeggen ze. Oh, ja? Ja, als je het idee krijgt van ik schaam me nu, ik ga blozen... dan moet je heel erg op je voeten concentreren. Oké. Nou, meestal heb je in ieder geval de neiging om sorry te zeggen... en dan voel je daarna heel erg schaamte. Maar je kunt dus beter er maar gewoon om lachen. Lach jezelf ook gewoon lekker uit, dat blijkt uit onderzoek. Mensen die om hun eigen blunders lachen... die worden gezien als warmer, competenter, authentieker... dan mensen die zich beschaamd voelen. Hm. Dus je straalt ook wat meer zelfverzekerdheid uit. Als je gewoon het een beetje meelacht en zegt... dat is... Ja. Ja? Ja. Leerlingen op een middelbare school in Hengelo en Overijssel... die hebben er een nieuw schoolvak bij. Er wordt namelijk Twentse les gegeven. Het lesmateriaal is gemaakt samen met Herman Vinkers. Ik ken hem allemaal. Zo mooi dat ze in Twente ook niet verder komen dan Herman Vinkers. Nee. Nee. Dat is wat het is. Het is een beetje... Utrecht komt niet verder dan Herman Bekien. Och. Nou, je hebt Ilse de Lange heb je natuurlijk nog uit Twente. Oh, ja. Maar dat is, nou, had hij even gevraagd. Ja, dat is toch voor scholieren iets meer aansprekend persoon. Ik denk dat je uiteindelijk van Herman Vinkers meer kan leren. Ik denk namelijk dat hij, dat hij echt wel op een hele grappige manier... een stukje tekst in elkaar kan draaien. Dat denk ik ook. Ja. Ja, ik denk dat je het meest kan leren van de bakjes Joma... want daar staat altijd Oe Twente op. Nou ja, ze hopen natuurlijk dat Twents ook echt een examenvak gaat worden. En ze willen de cultuur natuurlijk behouden. Wat is het, een taal? Nee, het is een dialect. Het is een dialect. Ja, volgens mij is alleen het Fries officieel taal. Oké. Okay. Wie een doorsnee huis wil kopen, dat is tegenwoordig ongeveer 5 ton... moet al 2 keer modaal verdienen. Verdien je minder dan 96.000 euro op jaarbasis... dan maak je dus eigenlijk nauwelijks nog kans op een koopwoning. Ja, bizar. Zeker voor alleenstaanden is het zonder spaargeld of overwaarde... of rijke ouders gewoon niet te doen. Maar ik zag, Florentine, jouw dochter zoekt een kamer in Amsterdam. Ja. Samen met een vriendinnetje, denk ik, of een vriendje, weet ik veel. Ja. Maar die, ik verbaas me, het budget stond op jouw Instagram, 1800 euro. Zo! Met z'n tweeën, shit, jouw dochter is 22 of zo? Ja, 23 net, ja, maar goed. Ik denk, je moet even aan de bak om aan die 1800 euro per maand te komen. Ja, met z'n tweeën, dus moet je 900 euro. Ja, maar dat is nog steeds heel veel. Maar absoluut. Onder die prijs krijg je sowieso, ben je sowieso al kansloos. Ik denk met, als jij een beetje hamburgers flipt bij McDonald's... of een beetje spiegelt bij de Albert Heijn... je moet heel wat avondjes vullen. Nee, dat raad je om met je uitwonende beurs, die is 400 euro? Ja, zoiets. Ja, daar kom je er niet mee. Je moet gewoon bijwerken. Maar zij studeert nog dus. Ja. En dan heb je alleen je huur. Dan heb je verder nog helemaal niks. Dan moet je nog je blik tomatensoep en een biertje kunnen betalen. Ja. Maar dit is geen studentenkamer, toch? Voor 1800 euro. Ja, ze zoeken wel een soort studentenkamer. Voor 1800 euro? Ja, met z'n tweeën een appartementje of gewoon ergens in een huis waar anderen ook zitten. Maar dat ze... Ja, maar Amsterdam, weet maar je hoe Tim, dat dit is? Dit is zijn wel de prijzen. Wat Florentine zegt, hieronder kom je er gewoon niet eens. Maar je hebt toch wel in Amsterdam, je hebt toch wel kamers voor minder dan 1800 euro? Nou, ik heb het idee dat zij wel... Het zijn dan 2 kamers, hè? Het zijn 2 meiden. Ja. Dus 900 euro hebben we het dan over. Ja, precies. Ja, het liefst met een gezamenlijke woonkamer natuurlijk. Ja, wel een eigen parkeerplaats. Ja, ja. Ja. Twee badkamers. Ja, ze willen wel een beetje leuk zitten. Beetje uitzicht op het ei, ja, nee, ja. Ik snap het wel natuurlijk. Om aan te geven wat je hier dus al aan budget moet uittrekken... Ja. Om tot twee kamers. Een kamertje is 12 vierkante meter... Per ja, kamer? Nou ja, ja, ja. Zoiets. Dus nou ja, en dan nog een keukentje. Ja, dan ben je er. Ja, ja, verschrikkelijk. Maar goed, ik hoop dat ze wat kunnen vinden. Nou ja, mocht er iemand. Ja, heel graag. Maar je kan voor 1800 euro toch wel een woning... En ze willen liever niet bij een of andere... Oké, kijk, ik wou zeggen, er moet ergens een addertje onder het gas zitten. Maar. Nee, maar ze willen niet met een hospita. Ze willen wel een gezellig huis. Ja, precies. En graag een werkster erbij. Ja, nee. Die 1800 euro. Nou, wie weet heeft iemand ruimte. Nou, je weet nu wat het budget is. Florentien, dankjewel eventjes voor dit moment. Wij gaan ons opmaken voor Lekker naar de Wekker. Zometeen. Max en Andy Grammer is dit, The Thing I Love. Blue eyed bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love. Thing I Love. Dit is de ochtendshow van 538. Inmiddels is het 6:30 geworden. En gaan wij toch de vraag eens even opgooien bij jou. Wat vind je lekker naar de wekker? Lekker naar de wekker. En wij hebben vandaag in de aanbieding Johnny Jackson. Hij is de drummer van de Jackson 5. Oh, is hij familie of niet? Hij is familie, ja. Okay. Ja. Hij zou vandaag 75 geworden zijn. Waar het niet dat hij overleden is in 2006. Ja, zij komen weer naar Nederland. Maar zeggen ze gisteren aangekondigd dat zij onderweg zijn. Maar deze het is kant. De Jackson 3 op dit moment, toch? De Jackson 1, dacht ik. Ja, de Jacksons heten zij nu. Dus het ja, maakt... maar het is niet meer met... het is, ik dacht met 3. Ja, dat kan wel. Ja, die zijn nog over. Marlon, Tito. Tito. En Janet. Jermaine. Ja. Nou, uit de tijd dat ze nog met z'n vijven waren... en ook zo heette de Jackson 5. Optie 1. I want you back. Mijn vader was toch zo'n tiran? Ja, ja. Dat was geen gezellige man. Nee. Nee. Die stond niet bekend als een sympathieke, als een liefhebbende vader. Die sloeg met de riem als het niet goed deed. Ja. Dan optie 2. Dat is vandaag de verjaardag van Rachel Hazes. Ze is 56 jaar geworden. Er is een hoop commotie op dit moment. Wat is er aan de hand met Rachel? Ze heeft nieuwe borsten laten aanmeten. Maar ik denk dat het normaal twee luchtballonnen zijn. Dan kan je Lolo Ferrari nog een beetje... Ja, ja, ja. Nou, dit is gewoon Lolo Ferrari-achtig... Niet normaal. Maar zij hebben natuurlijk altijd al met... Ja, maar eigenlijk... je moet even op de Instagram, volgens mij staat die foto. Dat is echt... Niet normaal, het is zo lelijk. Maar die heeft ze voor de verjaardag gekregen. Ja, ik weet het niet. Maar... Oh, ja, dat weet ik niet. Jullie... Maar er is dus een moment dat je zelf denkt, dit is mooi. Ja. Maar dat is voor iedereen anders, hè? Ja, maar... Nee, maar dit is... Maar ik vind ook een arts die dit doet, moet uit zijn ambt worden gezet. Want dit is gewoon niet mooi. Ja, dit zijn we inderdaad twee goede klonten, om het zo maar even te noemen. En voor mij is juist de trend, en ook wat goed is... is dat vrouwen juist zeggen van, joh, we stoppen ermee, want het is medisch. Ja. Of het is gewoon echt heel ongezond. Ja, ja, ik zou zij moet zeggen, doe mij maar twee kleine jongens. Nee, omdat... kleine jongens! Nou, goed, als zij dit nou mooi vindt, ja, jongens... Ja, maar dit kan niemand mooi vinden. Ja, het is echt niet mooi. Zij is er blij mee. Ja, ik ben erg van het standpunt van, joh, als jij er blij mee wordt... Tuurlijk, ja? Doe het lekker. Ja, echt. Oké. Okay. Zes jaren vandaag, dus we kunnen wel even iets draaien van... toch de reden dat wij allemaal kennen. Namelijk de man met wie ze ooit getrouwd was. André Hazes is vandaag optie 2. Ik heb de zon! Ja! Wat een spannende strijd gaat dit worden. Zijn weer vol. Het strand bezaaid met mensen. Wat valt er nog te wensen? Voor mij begint nu echt de loon. Doorgaans is het zo dat als we een liedje van André Hazes in Lekker naar de Wekker hebben, dan wordt dat standaard de winnaar. Of dat vandaag ook zo is, nou ja, daar gaan we achterkomen binnen nu en een paar minuten de uitslag. Maar laat even weten wat jij de leukste vindt. Ga je voor de Jackson 5 en I Want You Back. Dan is het de bedoeling dat je een 1 naar de studio hebt via de app van 538. Vind je André Hazes met zomer veel leuker vandaag? Op deze lenteachtige dinsdag zou ik een 2D schat. Nou, stop maar met tellen, hoor. Ja, nu al bekend eigenlijk, hè? Stay. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Seek and find, what do we do now? Alsof je de plaat al jaren kent. Zo heet de nieuwe single voor haar. 11:45 in de 5:30 ochtendshow. Waar we het vandaag tussen de strijd in ieder geval. André Hazes en de Jackson 5 hebben. Omdat Rachel Hazes jarig is natuurlijk. Ja. Maar ik zag, we hadden het net even over die Jackson 5. Die komen naar Nederland. Naar Eindhoven gaan ze, daar komen ze optreden. Ja. Philips Stadion, denk ik. Is dat niet de Effenaar? Ja, volgens mij gaan ze daar optreden. Oh. Ja, het is iets kleiner. Maar ik denk, eens even zien hoeveel van de originele bandleden nog actief zijn. Maar van de Jackson 5 zijn er nog maar twee over. Dat is de Jackson. Het is alleen Jackie en Marlon die... Maar wie vullen de rol van de andere drie dan? Ik heb werkelijk geen idee wie dat gaat doen. Maar ze gaan optreden als de Jacksons. Dus misschien... Er wordt geen getal genoemd. Dus ze kunnen kunnen ze het ook gewoon als het duo de Jacksons. De Jackson 2, ja. Wat is er lekker na de wekker? Laat je gaan na het opstaan. Wat is er lekker na de wekker? Dat vragen we. Nou, vandaag optie 1, de Jackson 5, Want You Back, want zo heette ze toen nog. En optie 2, André Hazes en Zomer. John, goedemorgen. Hey, goedemorgen man. Hallo John. Vanuit Lemmer, zie ik. Nou ja, niet in Lemmer nu hoor. Ik rijd nu bij Zwolle en dan had hem op mijn werk. Oké. Ga je doen? Ja. Varkensschuurs lopen. Dat is, is dat wegens de stikstofregels of gewoon verschrikkelijk. Ja. Die man die wordt geduitgekocht, dus hoort erbij tegenwoordig. En je kan volgens mij die sloopmeters, die kan je weer verkopen, toch? Daar is een levendige handel in. Ja, zeker. Ja. Wordt weer opnieuw opgebouwd, klopt. Rood voor rood, toch, noemen ze dat? Rood voor rood? Ja, inderdaad. Zo heet rood. En wat betekent dat dan? Nou, dat als jij ergens een varkensschuur sloopt, dan zijn die bouwmeters, die kan je verhandelen. En als jij je huis wil verbouwen en je wil dat groter maken, en je krijgt geen vergunning van de gemeente, dan kan je zeggen, ja, maar dan koop ik wat van die sloopmeters, van die vierkante meters, ja, die daar weg zijn. Bestaand materiaal? Ja, nou, niet bestaand materiaal, ja, maar fictief is dat er nog. En die kan jij dan bij je huis zo bouwen. En daar betaal je dan een bedrag voor. Serieus? Ja. Wat grappig. Ik ken dat helemaal niet, dat principe. Ja, rood voor rood. Rood voor rood heet dat. Oh, wat goed. Ja, dus, daar kan je een hoop geld mee verdienen als je het slim doet. Interessant. Ja. Maar goed, John, daar bel je natuurlijk helemaal niet voor. Want jij komt even doorgeven wat de leukste plaat is. Ja, Rick Riepal, we hadden niet eens hoe vertellen. Nee. Het is echt ongelooflijk. Of ga jij toch stiekem voor de Jackson 5? Nee, zeker niet. Zeker voor André, met de zomer in mijn bol. Ja, vind je dat leuk? Ja, het was weer een mooie dag, toch? Lekker de overwerk erin. Ja, lekker jullie op de achtergrond aan. Top, man. Ik, als ik het zo hoor, heb jij een wereldplekje daar vandaag? Ja, zeker. Met dit weer wel, ja. We gaan hem draaien, want het is de winnaar geworden. Jij krijgt de badjas, maar dan is nog even de vraag, groen of paars? Doe de paarse maar. Wij zorgen dat die naar Lemmer wordt opgestuurd. Helemaal goed. Hey, maar Lemmer, daar komt toch Rintje Ritsma vandaan? Ja, de beer. Ja. Als je daar straks rijdt, pas op dat je denkt, hey, er loopt daar een beer. Dan weet je, het is wel inmiddels een beer met een bril. Ja. En geïnfanteerd haar. Het is meer een wasbeer is het inmiddels. John, heb een mooie dag en werk ze. Helemaal goed, bedankt jullie ook, jongens. Doei dan vandaag. Deze van André Hazes. Omdat ik jou nog steeds aanbid. Maar ik weet, jij bent straks hier. De zon die schijnt, dus drinken we bier. Al zitten er veel mensen om me heen, maar voor mij is het toch maar één. Ik heb de zomer in mijn bal. Ik geniet van de warme zon. Het is net een gele luchtballon. Aan de tafel zit een oude man die van de drank niet meer lopen kan. Er is niemand die wat zegt. Hij zit niemand in de weg. Ik heb de zomer in mijn bol. Oh! blijft toch bijzonder dat hij op een gegeven moment bedacht heeft... ik ga er een soort tussendoor schreeuwen alsof ik iets heel hits in ja. André Hazes met by far de meeste stemmen. We hadden het net nog even over die Jackson 5... dat er maar twee van de officiële bandleden, originele bandleden, dat die over zijn. Maar ik zie hier een berichtje binnenkomen van Jeroen. Die zegt, ik ben van de week of laatst naar een concert van Cool and the Gang geweest. Daar was alleen de bassist uit de originele bezetting. Alleen Cool nog. Daar kan ook nog. Straks vervolg van deze radioshow met onder andere Raymond Mens... die we eventjes bellen over de situatie in het Midden-Oosten, oorlog in Iran. En hoe daar vanuit de Verenigde Staten op gereageerd wordt natuurlijk. Want Donald Trump was natuurlijk de president die ook heeft gezegd... van ja, ik wil eigenlijk me zoveel mogelijk uit internationale conflicten houden. En dit is de tweede op korte termijn. Hoe denkt de Verenigde Staten erover? En hoe lang verwachten ze daar dat de oorlog gaat duren? Meer van dat soort dingen bespreken we verderop met Raymond. We moeten het hebben over jouw bezoek aan Den Haag, Rick. Want jij gaat verlaten stage. Vandaag. Ja, ik ga naar de Joost Eerman. Vandaag is de dag, hè? Ja. Ja, Rick is uitgenodigd. Hij is lijstduwer voor Hart voor Den Haag. Ja. En als lijstduwer... En we gaan goed, hè? Hart voor Den Haag. Ja, ik zag het in de peilingen. Ja, wij gaan heel hard in de peilingen. 14 zetels? 14, ja, maar dat worden 7. Volgens de prognose. Jawel, maar die prognose klopt niet. Dat is echt het Romein-effect. Dit is het Romein-effect. Maar jij krijgt even een stoomcursus politiek. Ja, ik vind het heel leuk. Ja. Daarover zometeen meer. Meer dan 100 merken? Check. Budgetproof? Double check. Ontdek de look die je laat stralen voor een prijs die je laat glimlachen. Bij Designer Outlet Roosendaal. Dat is nou shoppiness. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle Chocomel, 1 plus 1 gratis. En Page toiletpapier, compleet schoon en sensitive, per pak 50% korting. We doen met je mee. Plus. Nieuw op SBS6, Roadtrippers VIPs. Let's go! 3 teams van bekende Nederlanders starten in Thailand aan de meest onvoorspelbare reis van hun leven. En we hebben niet veel geld. Wat een horrorscenario. Welk team komt het verst? Vanaf donderdag 8:30 barst de strijd los in Roadtrippers VIPs. Exclusief op 6. Nu bij Quantum, alles voor je tuin. Zoals tuinstoel Webbing van 75 voor 55 euro. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra. Nu tot €837 inruilvoordeel in combinatie met KPN Unlimited. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965. Bezoek de vernieuwde stores van K-Smith Tuinmeubelen... en maak van buiten jouw fijnste plek. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym. Een repaircafé. Of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Ja, Aldi heeft meer dan 100 producten in prijs verlaagd. Dat betekent nog lagere prijzen. Probeer je dan nog maar eens in te houden. Dus nu naar Aldi voor winkelwagens vol voordeel. Hands van voordeel.